أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Geçen hafta Tevabun suresini okumuştuk. İkinci bölümde de ecelle ilgili soruları cevaplandırmıştık ama birkaç yerden aldığım izlenim konunun pek anlaşılmadığı şeklinde ikinci bölümde ona kısaca bir değineceğiz. Artık böyle şeye bakmadan sadece size bakarak anlatacağım ki Allah nasip ederse İnşallah doğru anlatmayı Cenab-ı Hak lütfeder. Surenin 5. ayetinden okuyoruz. 557. sahife bende. 64. sure. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ Bundan önce kafir olanların haberi size ulaşmadı mı? Her zaman söylemeye çalışıyoruz. Bu kafirlik konusu ülkemizde maalesef anlaşılamamıştır. Bizim iman esaslarını ortaya koyan kitaplara akaid kitabı denir. Akaid kitaplarında tevhid inancı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak diye tarif edilir. Değil mi İsmail Hoca? Böyle tarif ediyorlar. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak diye. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de de o inancımızı ifade etmek için ezberlediğimiz kelimelerde de öyle denmez. Mesela eşhedü en La ilahe illallah, değil mi? O şekilde ezberleriz. Allah'tan başka ilah olmadığını kesin kez biliyorum. Yani gözümle görmüş gibi biliyorum. Şimdi asıl mesele Allah'ın varlığı ve birliği değil, Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Çünkü bütün müşrikler Allah'ın varlığını ve birliğini bilirler. Zaten Allah'ı var ve bir bilmeyen müşrik olamaz ki. Müşrik ortak koşan demektir. Ortak koşulan Allah-u Teala'dır. Allah'a ait olan özellikleri tutup bazı varlıklara verirler. Şimdi iş böyle olunca ateist de kendisini dindar sayar. Yani size karşı ben Allah'ı kabul etmiyorum falan der ama kendi içinden bilir ki ben Allah'ı var ve bir kabul ediyorum. Ondan dolayı kendisini dindar sayar. Dindarlık buysa Kur'an-ı Kerim'e düşman olmayı, peygambere düşman olmayı, Müslümanlara düşman olmayı din dışılık olarak kabul etmez. Şimdi mesela başörtüsü biliyorsunuz Allah'ın bir emridir. Türkiye'de başörtüsüne karşı düşmanlığı bayrak yapan insanlar bakarsınız ki konuştukları zaman kendilerini dört dörtlük Müslüman sayarlar. Şimdi kendimizi Müslüman saymamızın bir anlamı yok. Zaten müşrikler de ahirette Allahü Teala'ya diyecekler ki vallahi rabbina ma kunna müşrikin. Rabbimiz Allah'a yemin olsun biz müşrik değildik diyecekler. Onun için burada ciddi bir kafa karışıklığı var. Asıl konu Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. İlah da boyun eğilen, kul olunan varlıktır. Kimi insanlar kendi nefsinin kulu olurlar. Yani canının çektiği şey onun için önemlidir. Onlar kendi nefislerini tanrı edinmişlerdir. Öyle değil mi? Yani kimi insanlar kendi arzularına uygun bir hayat yaşamayı isterler. Mesela İslam'ın bazı emirleri eğer onların arzusuna uyuyorsa kabul ederler. İslam'ın emri olduğu için değil, arzularına uyduğu için kabul ederler. Onun için bunların bir şovuyla konuştuğunuz zaman şöyle akıllı mantıklı şeyler söylerseniz ya ne kadar aydın kişilersiniz, herkes sizin gibi olsa demeye başlarlar. Ama kendi arzularına uymazsa kabul etmezler. Yani bunlar kendi nefislerini tanrı edinmiş, Allah'tan önce kendi nefislerine kul olmuşlardır ve kendilerini Allah'a ortak koşmuşlardır. Yani Allah'a ait olması gereken özellikleri kendilerine vermişlerdir. Bazıları da işte bir takım varlıkları Allah'la kendi aralarına aracı koyarlar. Şimdi belki bazılarınız izlemiştir. Geçen de cuma akşamı, evet cuma gününü cumartesine bağlayan gece. Ona aslında cumartesi akşamı denir de artık değişti. Çünkü güneş battıktan sonra gün biter, yeni gün başlar. Bizim geleneğimizde öyledir. Şimdi o akşam dinleyenler bilir. Hocalardan bir tanesi dedi ki siz bu insanlara niye müşrik diyorsunuz? Eyüp Sultan'dan gidip de yardım isteyen aslında bu zatın Allah'ın yanında itibar olduğunu bildiği için onun vasıtasıyla Allah'tan istiyor. Şimdi bu da insanları aldatıyor. Bakıyorsunuz ki koca koca adamlar aldanmışlar. Şimdi müşrikler başka bir şey mi yapıyorlardı? Zümer suresinin 3. ayetinde Allahü Teala ne diyor? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bunlara niye kul oluyorduk? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Başka bir maksadımız yoktu. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. O zaman Mekkeli müşriklerin iddialarına göre asıl hedefleri ne oluyor? Allah oluyor değil mi? Ondan sonra da diyorlar ki هَاُولَٰئِ شُفَعَاُنَا عِنْدَ اللّٰهِ. Bunlar Allah'a karşı bize aracılık yapacaklar, şefaat edecekler. Niye? Çünkü onlara Allah'ın kızları diyorlardı. Hristiyanlar da Allah'ın oğlu diyor. Birisi Allah'ın oğlu ile Allah'a yaklaşmaya çalışıyor. Oğlunu kırmaz diyor. Birisi de Allah'ın kızıyla yaklaşmaya çalışıyor. Hepsinin hedefi de aynı. Birisi de Allah'ın dostu dediği bilmem falan zatla yaklaşmaya çalışıyor. Bu bakımdan Müslümanların problemi yapısal. Çok derinlere dayanıyor. Size sık sık söylüyorum. Çünkü içinizde gerçekten çok değerli insanlar var. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bizim bu derse gelenlerin kültürel yapısı oldukça yüksek. Kapasitesi oldukça yüksek. Onun için de çok etkili oluyor arkadaşlarımız her bulundukları yerde. Bunları biz değişmek zorundayız. Yine sık sık hatırlattığımız bir şey var. Akaid kitaplarımızda mutlaka olması gereken şirk konusu yoktur. Yok. Efendim? Ne oldu? Şirk konusu yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i okuyun, neredeyse ayetlerin üçte biri şirkten bahseder. Ya kabul edilebilecek bir şey değil. Siz Müslümanlara akidesini öğretiyorsunuz, inancını öğretiyorsunuz. Şirk konusu yok. Şimdi bizim hocalarımız, ya ben de onlardan bir tanesiyim yani. Biz eğitimimiz sırasında şirki öğrenmedik. Yani kitaplarımızda şirk anlatılmaz. Şeyden hatırlıyorum sadece şimdiye kadar rahmetli Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam Dini diye bir kitabı vardı. Onun bir yerinde birkaç satırlık şirk vardı. Şirkin tarifi yoktu. Çeşitleri vardı. Ve anlatılan şey puta tapmak. Onun için bizim hocalarımızın yani bizi dini din bilgiler açısından eğitmesi gereken hocalarımıza şirk dediğiniz zaman onlar siyerden okuduklarını hatırlarlar. Yanlış mı? Nedir o? Efendim, Mekke'de Kabe'nin etrafında putlar vardı. İnsanlar gelip putlara tapıyorlardı. Bu bir siyer bilgisi. Yani Peygamberimizin hayatıyla ilgili bir bilgi. Şimdi o sizin zihninize neyi çağrıştırıyorsa, burada bir put var, birisi karşısına geçmiş secde ediyor. İşte şirk bu. Öyle değil mi yani bizim okuduğumuz, ben başkasını bilmiyorum, eğer başka kitaplarda hatırlayan varsa anlatsın lütfen. Öyle olunca bu defa her şey birbirine karışıyor. O zaman çok ciddi bir hurafe boşluğu doluyor, şey açılıyor. Şimdi mesela hoş geldiniz, siz Hollanda'dan geldiniz, yeni evlisiniz, Hikmet Bey Allah mesut bahtiyar eylesin. Mesela siz orada kiliseyle herhalde görüşüyorsunuz değil mi? Kilise Allah'ın varlığı ve birliği konusunda bir şüphe taşıyor mu? Yok, böyle bir şey yok. Şimdi size tevhid inancı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak diye öğretiyorlar. Bakıyorsunuz ki papaz da öyle. O zaman şaşırıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman bakıyorsunuz ki Mekkeli müşrik de öyleymiş. Dolayısıyla konuyu çok iyi kavramak zorundayız. Yani kitaplarımızda bu yazılı olmadığı için şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den çıkarıp da bunu anlatınca başta hocalar karşı çıkıyor. Bunları nereden çıkarıyorsunuz diyor. Başta hocalar karşı çıkıyor. Öyle değil mi Abdullah Hoca? Başta hocalar karşı çıkıyor. Çünkü yok onların okudukları kitaplarda var mı? Yok. Onların yetiştikleri kitaplarda bunlar yok. Anlatılmıyor. Geçen akşam o şeyde televizyon programında program kapandıktan sonra hocalardan birisi bana şöyle şey yaptı, son derece sinirli olarak, insanlara sen müşrik demiyorsun, Allah'a dedirtiyorsun, buna hakkın yoktur dedi. Buna hakkın yoktur dedi. Allah Allah, ben böyle bir kavramda nasıl olur doğrusu? Yani Allah'a dedirtmek ne kadar çirkin bir söz değil mi? Evet. Onun için yani bu problemi iyice teşhis etmek zorundayız. Kavramak zorundayız. Şunu bilmek mecburiyetindeyiz ki Bu dinin bir kitabı var, biz bu kitaptan sorumluyuz. Ve çok ilginç bir şey, gene sık sık size söylüyorum, tekrar tekrar söylemek istiyorum, çok önemli olduğu için, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Allah'ın varlığının ispatı yoktur. Hiçbir peygamber Allah vardır diye bir ispat peşine koşmamıştır. Böyle bir ayet yok. Niye yok? Çünkü buna ihtiyaç yok. Bunu zaten her insan doğduğu günden öldüğü güne kadar çevresinde yaptığı gözlemlerle çok iyi kavruyor ve biliyor. Buna ihtiyaç yok. Neye ihtiyaç var? Çünkü onun varlığı ve birliği için her insanın elinde sayısız belge var. Herkes kendine göre bir şeyden bir anlam çıkarıyor. Ama insanlar bazı varlıklara olağanüstü yetkiler veriyorlar. Bunun da akıl ve mantıkla bağdaşır tarafı yoktur. Akıl ve mantıkla bağlaşmadığı için çok yaygın bir kanaat vardır, dinin bilimle ilgisi yoktur diye. Ve çok ilginç olan da, dini ilimlerle meşgul olanların bunu söylemeleri. Ama haklılar. Onların çoğusunun zihnindeki din, Kur'an'daki din değil. O din anlayışının da zaten bilimsel bir tarafı olmaz. Ama Kur'an'da anlatılan din, bilimin tam odak noktasıdır. Bütün ilmi çalışmaların merkezi olan dindir. Çünkü Allah-u Teala bu dini fıtrat olarak tanımlıyor. Fıtrat da eşyanın oluşum, gelişim, değişim, kural ve kaideleri demektir. İşte bilimin bütün uğraşma sahası da budur zaten. Kafir demek Allah'ı var ve bir kabul etmeyen demek değildir. Allah var, Allah bir ama Allah'ı hayatına sokmayan insan demektir. Ya da kendi hesabına geldiği yerlerde Allah'ın emrine uyan, hesabına gelmediği yerlerde uymayan demektir. Yani dine kendi kafasına göre yön veren insan demektir. Bazı insanlar kesin kes karar verirler. Ben dört dörtlük Müslüman olacağım, bundan sonra artık Allah'ın emirlerine harfiyen uyacağım diye. Hatta birçok insan buna karar verir. Belki zannediyorum, emin olarak söylemiyorum ama zannediyorum ki bütün insanlar buna karar verir. İstisnasız bütün insanlar. Niye zannediyorum? Onun gerekçesini anlatacağım. Çünkü Allah'ın dini her şeyiyle iyi olmak demektir. İyi olmak, fıtrata uygun davranmak demektir. Ve insanlar, mesela yalan söyleyen insan, bir daha yalan söylemeyeceğim diye kendi kendine bir sürü kararlar verir. İlk yalan söyleyeceği zamana kadar söylemez. Birçok kimse ben sigarayı bırakacağım der. Bırakır, bir daha içeceği zamana kadar. Birisinin bir sözünü hiç unutmuyorum. Ya sigarayı bırakmak zor diyorlar. Ben hayatımda şimdi binlerce defa bıraktım, hiçbir zorluğunu görmedim. Birçokları o şekilde karar verirler. Ama o kararda durmak kolay değil. Yani onun için Müslüman olmak çok kolaydır. Çünkü akıl ve mantık gereğidir. Fakat Müslüman kalmak çok zordur. Çünkü birçok menfaatinden taviz vermen lazım. Dürüst olman lazım. Dürüst olmak da zordur. Şimdi neden az önce her insan Müslüman olmaya karar vermiş olabilir dedim ama bu kelimeyi siz şu manada almayın lütfen. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanmak şeklinde değil. Çünkü buna karar verenler Müslüman toplumda yaşayanlardır. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinden, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğundan haberi olmayan da kendi yaşadığı toplumdaki dürüstlük kurallarına uymaya karar verir. Ve herkes de kendi bulunduğu şartlara göre Allah'ın varlığını ve birliğini kesin kes kavradığı için Allah'ın emrine uygun hareket etmeye karar verir ama uymaz. Ve bunu söylememin sebebi şu. Allahü Teala ayetinde diyor ki: "Yevme tebyaddu vucuhun ve tesvaddu vucuh." O gün bazı yüzler ak pak olur, bazıları da kararır. Şimdi kararanlar nereye gidiyor? Cehenneme. Ak olanlar cennete. İki grup işte. Birisi yüzü ak olan, birisi karar olan. Ayetin devamı neydi? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Ali İmran kaç? 106. Ali İmran 106. ayet. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri kararanlara gelince onlara denecek ki اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Demek ki cehenneme gidenlerin hepsi imanı kavramış olan insanlar olacaktır. Çünkü Allah öyle bilmeden suç işleyen kişiyi cezalandırmaz. Biz cezalandırıyor muyuz ki Allah cezalandırsın? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri kararanlara şöyle denecek: اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ İmana geldikten sonra kafir mi oldunuz? فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O zaman kafirliğiniz sizin karşılığında bu azabı tadın bakalım. Kafirlik de nedir? Kafirlik, şimdi ilk önce bir şey yapmaya karar veriyorsunuz. Allah'ın emrine uyacağım diyorsunuz. Kıyısından, köşesinden şu da olsa olur, bu da olsa olur diyorsunuz. Mesela diyelim ki 5 vakit namaz kılmaya karar veriyorsunuz. Birkaç gün kılıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki bitmek tükenmek bilmiyor. Her gün her gün. E diyorsunuz ki bugün sabah namazına kalkayım sonra kılarım. E sonra da kılmıyorsunuz. İşte öğrende işiniz oluyor daha sonra kılarım diyorsunuz. Akşam işte bir toplantıya gidiyorsunuz, geliyorsunuz, yorgunsunuz falan. E bir müddet sonra da diyorsunuz ya can Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı yok kardeşim diyorsunuz. Sonra da ya aman bu hocalar da çok fazla ileri gidiyor diyorsunuz. Şimdi orada bu hocalar dersiniz. Hiçbir zaman Allah da ileri gidiyor diyemezsiniz. Çünkü insanlar Allah'a karşı çıkmaya cesaret edemezler. Bakın şeytan da Allah'a karşı çıktı ama sanki Adem'e karşı çıkıyormuş gibi gösterdi. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Halbuki sanki Adem mi sana bu emri verdi ki ben ondan daha hayırlıyım diyorsun. Canım bu hocalar da böyle. Şimdi bugün dikkat edin. Bir yerde dini tebliğ ederken ayet okumanızı kesinlikle istemezler. İstiyorlar mı? Yok yok bugün. Ha Hristiyan adeti. Evet. Şimdi dini tebliğ ederken ayet okumanızı kesinlikle istemezler. Bunu hepiniz yaşıyorsunuzdur eminim. Yanlış mı? Niye biliyor musunuz? Çünkü ayete karşı çıkmaya kimsenin cesareti yok. Okuduğunuz ayete karşı çıkmaz, verdiğiniz meale senin yorumun der. Çünkü sana karşı çıkacak. Ayete karşı çıkmaya kimse cesaret edemez. Kafir de olsa cesaret edemez. Dolayısıyla orayı aşması lazım. Onun için bana ayet okuma diyor. Ha, tabii şimdi karşı çıkacak ya. Başka ayetler de var diyor. E peki hangi ayet diyorsun? E vardır diyor. Nerede? Yok. Şimdi bizim bu kitaplardan rahatsız olan gruplardan bir tanesi içlerinden güvendikleri bir profesörü bana göndermişlerdi. Şimdi konuşurken bir ayet okuyayım dedi. Hayır hayır okuma dedi. Niye? Ben biliyorum ne okuyacağını. Allah Allah. Nereden biliyorsun dedi. Sen oku demedim. Nereden biliyorsun dedim. Ya dur bir tane ayet okuyayım dedim. Okudum. O senin yorumun dedi. Allah Allah. Ondan sonra gittim Diyanet'in mealini getirdim. Buradan okuyayım. O da Diyanet'in yorumu dedi. E peki senin tercih ettiğin meal hangisi onu getireyim dedim. Hepsi de yorum dedi. Şimdi ben ayete karşıyım diyemiyor. Dikkat ediyor musunuz? Mealine de karşı çıkıyorum diyemiyor. Yorum diyor ki o işi kişiselleştirsin sana karşı çıkıyormuş gibi davransın. İşte kafirlik Allah'ın ayetlerini görmemeye başlamaktır. O ayetler yokmuş gibi davranmaya başlamaktır. Şuna da çok dikkat edelim. Allah-u Teala Araf suresinin zannedersem 30. ayetidir. Tabi bu konuşma aynı zamanda bizim bu cuma günkü toplantının bir çeşit özeti de oluyor bu arada. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki niye bunu söylemedin, şunu söylemedin orada? Erkekseniz gelip siz söyleseydiniz. Öyledir. Ben olsaydım söylerdim dersiniz de orada olduğunuz zaman kaybı. Bu şey kolay. O şartlar yaşamadığımız konuşmak kolaydır. Neyse. Şimdi bakın şu 30. ayeti Araf 30 154. sayfa. Burada şeyden yukarıdan beri ta 11. ayetten beri Adem Aleyhisselam'ın yaratılması, şeytanın ona secde emrine rağmen secde etmemesi, meleklerin secde etmesi, sonra Allah'tan kıyamete kadar yaşama istemesi, Adem Aleyhisselam'ın yasak meyveden yemesi, sonra tevbe etmesi, sonra Allah-u Teala'nın tüm insanlığa yaptığı emirler, yaptığı uyarılar, bütün bunlardan sonra Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ferikan heda. Şimdi insanlar iki gruba ayrılıyor. Bir grup doğru yola yönelmiştir. Kendi kararıyla tabii. Ve ferikan bir başka grup da hakka aleyhimuddalale. Onlara sapık hükmünü vermek hak olmuştur. Yani sapıklığı hak etmişlerdir. Kendi tavırlarıyla bir grup yola gelmiş, bir grupta sapık sayılmayı hak etmiştir. اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ Şimdi sapık sayılanların özelliğini söylüyor Allah. Allah'ın sapık saydıklarına bakın. Onlar şeytanları اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ Şeytanları kendilerine evliya edinmişlerdir. Kaç türlü şeytan var? İki türlü. Minel cinneti ve nas, değil mi? Nas suresinde okuyoruz. Cinlilerden ve insanlardan iki türlü şeytan var. Şimdi şeytan nerede oturuyordu? Zaten bu surenin hemen yukarısındaki ayette. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي Yani 16. ayet hemen. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Onlar için doğru yolun üstünde oturacağım diyor. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sonra diyor onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim. Çoğusu sana şükretmeyecek, yani nankör olacak. Yani kafir olacaktır. Nankörlük kafirlik demektir. Aynı manaya gelir. Allah'a karşı nankörlük. Yani yapmaması gereken bir tavır içine girmek. Şimdi şöyle düşünün. Birisine iyilik yapıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki sizi hiç tanımıyor. Ne yaparsınız? İnsan en fazla bu tip insanlara sinirlenmez. Öyle değil mi? İşte bu bir nankörlük. Allah-u Teala bize sonsuz iyilikler yapıyor. Bakıyoruz ki adam hiç Allah'a hesaba katmıyor. İşte şeytan doğru yolun üstünde oturur. Tabii iki türlü şeytan var. Birisi insan ve birisi cin şeytanı. Cin şeytanının hilesi zayıftır. Ayette ne diyor Allah-u Teala? İnne keyde şeytani kâne da'ifâ. O sizin bildiğiniz şeytanın tuzağı zayıftır. Ama insan şeytanı için ne diyor? İnne keyde kunne azîm diyor. Sizin tuzağınız büyüktür diyor. Sizin hileniz büyüktür diyor. Şimdi cin şeytanı size sadece şey yapar. Vesvese verir. Karar senin. Ama insan şeytanı önüne geçer, kolundan tutar, seni baskı altında bulundurur, her şeyi yapar. Gerekirse cebine para koyar, gerekirse sırtına dayağı vurur. Cin şeytanı, bu şeytanın bunların hiçbirisini yapamaz. İşte burada Allah-u Teala şöyle diyor. Felikan hede. Allah bir grubu yola getirmiştir. Yani ya da bir grubu hidayete yoluna getirmiş, yola kabul etmiştir. Onların kendi gayretleriyle. Ve ferîkan hakka aleyhimud dalâle, bir grupta sapıklık onlar için hak olmuştur. Yani sapık olmayı hak etmişlerdir. Neden bunlar sapık olmayı hak etmişlerdir? İnnehum ittehadu şeyatine evliya, onlar şeytanları kendilerine evliya bilirler. Min dunillah, Allah ile kendi aralarında evliya. Allah'la ilişkileri onlar yürütecek. Çünkü Allah'a giden yoldasınız. Allah'a giden yol hangi yoldur? Doğru yoldur. Şimdi o yolun üzerinde olan şeytanlar Allah'la insanın arasına girmiş olmazlar mı? Öyle değil mi? İşte Allah'la kendi aralarında ki şeytanları evliya edinirler. Ama ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Şeytanlara uymuşlar fakat farkında değiller. Şimdi anladınız mı? Allah rızası için Müslümanlara karşı çıkan insanların psikolojisini anladınız mı? Bir kızın başörtüsünü açmayı dini endişe duymadan yapan, sonra da kendisini doğru yolun ortasında iyi Müslüman kabul edenlerin psikolojisini anladınız mı şimdi? Hangi ayet o? Hangi sure demedim? Evet. Ben zaten şimdi o ayetleri okuyacaktım. Sağ ol. Yahya'ya soracaktım, sen söyledin. 43. surenin 36 ve 37. ayetleri. Ve men ya'şu an zikrirrahman nukayyit lehu şeytanen fehuve lehu karîn. Kim Rahman'ın zikrinden Rahman'ın zikrini bulanık görürse. Şimdi bu ya'şu, aşa, ya'şu, işa kelimesi vardır Arapçada. İşa manasını biliyor muyuz? Yatsı. Yatsı da hava tam kararmaz. Karşıda gördüğün adamı tanırsın da tam seçemezsin, değil mi? Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'e bakışın da yatsının alacakaranlığında bakanlar ne derler? Biz Kur'an'dan, yani şimdi o yatsının alacakaranlığında gördüğün bir insanı tam tanıyamadığın gibi, canım Kur'an ayetleri bizim için öyle o kadar da açık değil, biz anlayamayız. Demiş olmazlar mı? Yani yatsının alacakaranlığında karşı taraftaki insanı, ki o yatsı dediğimiz güneşin batışından, aslında İşa Arapça'da öğleden sonrasından yatsı, yani hava kararıncaya kadar olan kısma denir. Hava karardığı andan itibaren İşa denmez. Ona leyl der, şey denir. Tabi gecenin ikinci bir yarısı leyl denir. Gerçi güneşin batmasından itibaren de leyl denir ama orada artık gasekul leyl başlar. Yani gecenin bastırması. Yani o alacakaranlıkta tam seçemiyoruz kardeşim. Kur'an ayetlerine de ne diyorlar? Biz tam anlayamayız. Zikrur Rahman, Rahman'ın zikri de Kur'an-ı Kerim'dir. Kim Rahman'ın zikrine böyle bakarsa, Allah'ın kitabına bu şekilde bakarsa, nukayyid lehu şeytanen, onun başına bir şeytanı sararız. O sarma işi de tıpkı yumurtanın sarısı ve o akı etrafında oluşan yumurta kabuğu gibi olur. Yumurta kabuğundan dışarıya bir delik var mı? Yok. Şeytan da öylece sarar bu adamı. O onun yakını olur. Ve innehum leyasuddunehum anissebil. Şimdi bunlar artık önün arkasını tam göremez hale geliyor ya, zaten aynen Araf suresindeki ayette önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireriz diyor. İşte o şey gibi, yumurta kabuğu gibi her tarafını sararlar. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ Bunlar onları Allah'ın yolundan engellerler. Ama bunlar ne yaparlar? وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ Kendilerini doğru yolun ortasında hesap eder. Demek ki bütün kafirler de kendilerini doğru yolun ortasında sayıyormuş. Yoksa başka şekilde karşı çıkamazlar ki. Şimdi bu arada iki tane soru gelmiş. Seyfettin Eşref diye bir zat göndermiş. Şirkte cehalet olur mu? Farkına varmadan şirke düşülüyor. Bunun hükmü nedir? Şirk de tabii insanlar bazen hata yapabilirler. Hata ile şirke düşebilirler. Fakat Allah-u Teala çok merhametlidir. Şimdi Tevbe suresinin zannedersem 115. ayeti olacak. Orayı lütfen bir açın. 9. sure. ...206. sayfa bende. Evet, doğruymuş. 115. ayetiymiş. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ Allah herhangi bir topluluğu yola getirdikten sonra sapık saymaz. Şimdi yola getirdikten sonra da herkes doğru yolu kavrar diye okuduk ya demin ayetlerde. Allah hemen adamı sapık saymaz. Hatta yübeyyine lehum ma yettekun. Sakınacak şeyleri onlara açıklayıncaya kadar. Sakınacakları şeyi onlara... Demek ki Cenab-ı Hak bir vesileyle birini onlara gönderir ya da bir kitap okurlar. Bir şekilde o yanlışı kavrarlar. İşte ondan sonra devam ederlerse Allah onları kafir sayar. İnna Allah bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Dolayısıyla yani o araya konan aracılar için insanların elinde hiçbir delil yoktur. Tek delil babadan atadan duydukları şeydir. Hiçbir delil yoktur. Şimdi mesela bu Cuma'yı Cumartesi'ne bağlayan gecedeki televizyon programında da oldu. Kur'an-ı Kerim'i bizden uzak sayıyordu bir tanesi. Biz çok uzağız diyordu. Ben de dedim ne uzağı ya işte elimizde. Uzak olur mu? Aramızda hiçbir mesafe yok. Şimdi bu Kur'an peygamberimize inen şekil elimizde değil mi? Bu konuda aksini söyleyen var mı? En inatçı düşmanlar bile söyleyemiyor. Bütün dünyanın ittifakıyla bu peygamberimize inen şekil elimizde. O zaman neresi uzak bize? İşte elimizde. Orada bir başkası da şunu söylemişti. 14 asır öncesine gitmek hayaldir demişti. Ne demek oluyor bu? Bu demek oluyor ki bu geleneği din yapacağız. Allah'ın kitabını din. E zaten bütün peygamberlere karşı çıkanlar o şekilde çıkmamışlar mıydı? Babalarımızın dini diyerek karşı çıkmamışlar mıydı? Şimdi ikinci bir soru var. Bakalım orada ne sormuşlar. Araya konulan vesilelerin şirk olduğunu söylersek, bize bir sürü hadis gösteriyorlar. Bunların bir kısmı da sahih gibi gözüküyor. Ne yapacağız? Ben böyle bir hadis-i şerif bilmiyorum. Eğer bildiğiniz hadisler varsa lütfen gönderin bir bakalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri Kur'an-ı Kerim'e ters olamaz. Mümkün değil. Evet. Yani ters olması mümkün değil. Ama asırlar içerisinde Peygamber Efendimiz için uydurulmuş çok sayıda hadisler var. Bunu herkes biliyor. Bazı hadislerinde de metinlerinde bir takım problemler var. Bu da oluyor. Bunlar tamam hadis problemleridir, giderilir. Ama böyle ben şahsen bilmiyorum. Yani getirebilirler delil olarak. Mesela bir hadisi delil, yani hadis demeyelim de bir uydurma, iftirayı delil olarak getiriyorlar. O bizim tarikatçılık kitabında vardır. Oradan bir tane verir misiniz? Tarikatçılığa bakış ben göstereyim. Osmanlı Şeyhülislamlarından İbni Kemal, herhalde adını bir duymayan yoktur zannedersem, değil mi? İbni Kemal'in El Erba'in diye, yani 40 hadis geleneğine uyarak yazdığı şey var. Yazmış olduğu bir hadis kitabı var. Oraya bir hadis koymuş. Şimdi ben onu size okuyacağım. Orada diyor ki güya haşa peygamberimiz demişmiş ki اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ اَهْلِ الْقُبُورِ Ne yapacağınızı şaşırırsanız kabir ehlinden yardım isteyin. Ya, ölenin kendine faydası olmaz. Şimdi bu tamamen uydurma ama İbni Kemal kendi kitabında Gale Nebiyyü Aleyhisselam diyor. Peygamberimiz böyle dedi. Peki sen mi duydun ondan? Sen işte Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislamısın. 16. asırda yaşamış bir insansın değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı da 8. asırda. Aradan 8 asır geçmiş. Nereden duydun? Hangi kitapta var? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kendine göre bir takım felsefi izahlar getirerek hadisi ispat etmeye çalışıyor. Ve onun kaynağı orası. Tarikatçılık da kolay. Şimdi bizim şu anda İstanbul'daki şeyhlerden bir tanesinin meşhur bir müridi demiş ki canım ne gerek var hadis ilmi okuyacaksın da bilmem hadiste rivayet eden insanların hayatını ezberleyeceksin de aman geç kardeşim onları. Bizim Efendi Peygamberimizle görüştüğü zaman sorar ya Resulallah bunu söyledim mi söylemedim mi iş biter. Orayı okuduk. Nerede? Hangisi? Hangi ayetti o? Yoksa 110 muydu okuduğumuz? Hangi ayet? Evet. Tabii yani böyle bir şey bir dakika Ali İmran 79. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يَئْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونَ عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah bir kimseye kitap versin, peygamberlik versin, o da kalksın desin ki Allah'tan önce bana kul olun. Böyle bir şey olmaz. Nedir? وَلَاكِنْ كُونُ رَبَّانِيِّينَ Rabb'a kullar olun derler. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Kitabı öğrenmenize onu okumanıza karşılık Rabb'e kul olun derler. Başka bir şey demezler. Hiçbir peygamber tabii bunu söylemez. Şimdi bu burada var da ben şu anda bulamadım ya. Onu neyse önemli değil. Zaten bulsam da aynı şeyleri söyleyecektim. Farklı bir şey söylemeyecektim. Şimdi mesela bunu nakleden şey var. Keşful Hafa diye bir kitap var. Keşful Hafa hadis kitabı. Halk arasında hadis diye bilinen sözleri toplamış. Onların hangisinin uydurma, hangisinin doğru olduğunu yazmış. Bunun altına da uydurma diye yazmış. Yani bu arkadaşlarımızın hadis dedikleri böyle. Sahih hadislerde olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu tip şeyleri söyletmek zor bir şey değil. Ne olacak? Hele bir de siyasi otorite sizden yanaysa bu iş kolay. Evet. Şimdi sonuç olarak küfür nedir, şirk nedir? Bunu çok iyi kavramak lazım. Bir de bazı insanlar küfürle şirki birbirinden ayırıyorlar. Şirki kafirlik saymıyorlar. Bir keresinde bu vakıfta bir toplantı vardı. İşte bu Ensar Vakfı'nda. Ben de İstanbul Müftülüğü'nde o zaman çalışıyorum. İşte fetva işleriyle uğraşıyoruz. O zaman herkes bizim bilgimizi kabul ediyor. Bugünkü gibi reddetmiyor yani. O sıra herkesin yanında büyük itibarımız var. Bugün geçen de bir yere gittik. Bu da bazı arkadaşlarımızla. Oradakiler diyor ki ya 10 sene evvel ne kadar iyiydiniz. Hep size soru sorardık diyor. Size bir şey oldu. Dedim ben o zaman bunları bilmiyordum onun için. Şimdi buraya geldim aşağıda o yemek yediğiniz salonda o zaman toplantı salonuydu. İşte kafirler ve müşriklerle ilgili ehli kitap konusunda bir toplantı vardı. Yani Yahudi ve Hristiyanlar. Ehli kitap müşrik değildir. Kafirdir. Şimdi oradan kalktım. Dedim ki peki kafirler müşrik değil mi? Hayır efendim. Kafir başka, müşrik başka dediler. Bunu söyleyenler tabii yani ilmi toplantı aşağıda. Öyle sıradan bir toplantı değil. O zaman dedim şuna ne diyeceksiniz? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Onun dışındakini istediği kişi için bağışlar. Yani şimdi bu kafirler cennete gidebilecek mi? Hayır efendim. E peki ne oldu? Hani şirkin dışında değil mi size göre kafirlik? Evet. E o zaman bağışlanması gerekir. Bağışlanacak. Hayır. Bu zaman bir karar verin kardeşim yani. Sonra ilgili ayetleri gösterdim. Bu size bu ehli kitap dediklerinizi Allah müşrik diyor bakın falan. Tabii cevap vermediler. Şimdi bizim bilgilerimiz yani gelenekte biz bu arkadaşlarımızı suçlamamız tabii suçlamakta haklıyız da ama gelenek böyledir. Biz de öyle yetiştik. Yanlış mı Mehmet Hoca? Öyle yetişmedik mi biz de? Yani şimdi kafirle müşriki ayrı ayrı öğretmemişler miydi bize? Şimdi onun için bütün bilgilerimizin yeniden gözden geçmesi gerekiyor. Çok şükür iyi bir hareket başladı. Bu hareket çok güzel gidiyor. Eğer sizler sahip çıkarsanız çok çok başarılı olacağında endişem yok. Zaten çok başarılı bir şekilde yürüyor hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'e sarılan insanların başarısız olma diye herhangi bir endişeleri olmaz. Biz de elimizden geldiği kadar ona sarılalım. Şimdi Yahya ikide bir bana böyle bakıyor, bak anlamadığımı zannediyor ama anlıyorum. Şimdi çay arası veriyoruz. Ondan sonra ikinci bölüme. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce konuştuğumuz o şirk ve küfürle alakalı bir de bilmeden kafir olma ile ilgili arkadaşlarımız epeyce ayet söylediler. Elhamdülillah. Yani Kur'an-ı Kerim'den olunca insanlar hem kolay öğreniyorlar hem de öğrendikleri akıllarında kalıyor. En önemlisi de güveniyorlar. Çünkü doğrudan Allah-u Teala'nın sözü. Şimdilik bu kadarla iktifa edelim. Geçen haftadan kalan bir ecel meselesi vardı. Onun iyi anlaşılmadığını söyledi birkaç arkadaş. Gerçi daha önceden de anlatmıştık. Ama demek ki oluyor bu şekilde. İlgili ayetleri daha önce iki kere okuduğumuz için ben şimdi sadece olayı anlatmakla yetineceğim. Daha önce de bazı meseleleri böyle yapmıştık. Yani ayetlerle birlikte anlatılırken falan ayet filan ayet dediğimiz zaman insanların zihni karışıyor. Olaydaki ipi koparıyor bazı kimseler ve kavrayamıyorlar. Bu ayetlerin hepsi nasıl olsa geçen haftaki sohbette var. Ondan önceki hafta var. İsteyenler o sohbetleri açıp dinleyebilirler, indirip dinleyebilirler. Okumak isteyenler de Kur'an ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar adlı kitapta ecelin kısalması başlığı altında bu konuyla ilgili bütün ayetler var. Oradan da okuyabilirler. Onun için şimdi sadece özet olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi Allah-u Teala bir insanı yarattığı zaman onun vücuduna belli bir dayanma gücü veriyor. Mesela diyelim ki bu vücut 100 sene yaşar. Ya da 200 sene yaşar. Neyse. Bu vücudun dayanma gücü. O dayanma gücüne sahip olmayanları doktorlar ana rahmindeyken tespit ediyorlar. Diyorlar ki bu çocuk doğmaz. Ya doğmadan ölür ya da doğar doğmaz ölür. Neden? Çünkü vücudu sağlam değil. Değil mi? Öyle yapıyorlar. Şimdi doktorların tespit ettiği ömür vücudun dayanma gücüne bağlı olarak yaptıkları bir tespittir. Öyle mi Mehmet Bey? Yani bakılıyor vücudun yapısına, bu yapı şu kadar süre yaşayabilir. Bir de Allah-u Teala hani ona tabii ecel diyelim. Bir de Allah-u Teala bir kişinin fiilen yaşamasını takdir ettiği bir süre belirliyor. Yani o vücut 100 sene yaşar ama mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün, sağlam bir vücuda sahipti. Savaşlara gidiyordu. Hatta vefatından 3 ay önce Mekke'ye gitmiş, veda haccını yapmış. Orada insanlara hitap etmiş, örnek olmuş. Yani çok sağlıklı bir şekilde insanlara dini anlatmış. O vücudun belki dayanma gücü 100 seneye kadar olabilirdi. Ya da daha fazla, bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala 63 yaşında ölmesini takdir etmiş. Dolayısıyla o 63 sene o vücudun bu dünyada kalacağı süredir. Eğer 100 yaşına kadar yaşasa tıpkı bir şey gibi, bir ağacın dalı gibi önce çok güzel gözükür, sonra yavaş yavaş kurur, eğilir, çalı haline gelir, kopar kopar parçalanır, sonra da yere düşer. İnsan da öyle. Bakarsınız ki öyle bakmaya kıyamadığınız bir delikanlı, sonra yaprakların sararması gibi saçları sararmaya, beyazlanmaya başlamış. Artık o eğrilen dallar gibi hafif beli eğilmeye başlamış. Kurumaya başlamış falan. Sonra bazı şeyleri dökülmeye başlamış. Aynen onun gibi. Ama bazen de genç bir ağacı kesersiniz, götürür bir şey yaparsınız. Yani bazı insanlar öldüğü zaman son derece sağlıklıdır. Bazısı da öldüğü zaman artık ömrünün en rezil dönemine, yani birçok şeyler bilirken bilemez hale geldiği bir dönemine kadar yaşamış olur. İşte kişinin bu dünyada ne kadar yaşayacağını Allah-u Teala baştan belirliyor. 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene neyse. Şimdi buna Yunus Aleyhisselam'a örnek verelim. Yunus Aleyhisselam kendi kavminde 33 sene kadar peygamberlik yapmış diye rivayet ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de sene yok. Yani belli bir süre peygamberlik yapmış, inanan olmamış. Bunu ayetlerden anlıyoruz. Ama şu kadar sene diye yazmıyor. Bazı kaynaklar 33 sene diyor. Olabilir. 30 yaşında peygamber oldu, 63 yaşına kadar hiç kimse ona inanmadı diyorlar. Bu mümkün. Biz bunun doğru olduğunu düşünelim. Yunus Aleyhisselam azabın geleceğini Cenab-ı Hak'tan öğreniyor. Kavmine de söylüyor. Fakat Allah-u Teala'dan izin almadan toplumunu terk edip gidiyor. Terk edip gittiği için Allah-u Teala da ona ceza olarak ömrünü kısaltıyor. Onu denize atıyorlar, bir balık yutuyor. Tabii balığın karnında bakıyor ki ölmedim. Tevbe ediyor. Yaşayacağına ümidi var. Bu şartları bilemiyor tabii kendisi. Yaşayacağına ümidi olduğu için tevbenin kabul edileceği bir zaman. Diyor ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Senin bir noksanlığın yoktur. Ben yanlış yaptım diyor. Zalim demek yapmaması gereken bir işi yapan kişi demektir. Onun için yanlış yaptım diye tercüme ediyor. Ben yanlış yaptım ya Rabbi. Yani hata benim diyor. Böylece suçunu itiraf ediyor, tevbe ediyor. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın ömrü 100 sene ise Allah orada 63 seneye düşürmüş oldu. Niye bunu söylüyoruz? Şundan dolayı. Allah-u Teala ne diyor? Hatırlıyor musunuz? Velev la ennehu kâne minel müsebbihîn lelebise fî batnihi ilâ yevmi yub'asû. Eğer Yunus bu tesbihi yapıp, yani bu tevbeyi yapıp da Allah'tan özür dilemeseydi, hatasını kabul etmeseydi, Allah'tan bağışlanmayı istemeseydi, o balığın karnında kalacaktı. Yeniden dirileceği güne kadar. Yani orada yaşamayacaktı, yani ölüp gidecekti. O zaman ne oldu? Bu tevbeyi yapmasaydı Yunus Aleyhisselam'ın bu fiili ne yapmış olurdu? Onun ömrünü kısaltmış olurdu. Zaten Allah-u Teala da işte Fatır suresinin 11. ayetinde وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ yaşatılan kişinin yaşatılması, ömrünün kısaltılması illa fi kitap mutlaka bir yere kayıtlıdır diyor. Yani onun ömrünü 63 sene indirdiği zaman da bir yere kayıt düşüyor. Tevbe edip de tekrar eski haline çıktığı zaman da gene kayıt düşüyor. Ne zaman ki Yunus Aleyhisselam bu tevbeyi yaptı, ne oldu? Balık onu dışarıya attı. Bir süre kendine geldi. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında uzunca bir süre kaldığı anlaşılıyor. Bunu da şuradan şey yapıyoruz. Geçenlerde sağ olsun Mahir Bey bir şey getirmişti. Kaptan Kusto'nun bir hatırasıyla ilgili bir yazı getirmişti. Burada size de anlatmıştım onu. Onlar Büyük Okyanus'ta mıydı? Cebeli Tarık'ta. Cebeli Tarık'ta çalışırken arkadaşlarından birisi kayboluyor. Yani denize atlıyor, kayboluyor. Onlar da boğuldu diyorlar. Çünkü o tip yerlerde alt akıntılar vardır. Alt akıntıya kapıldın mı gidersin. Boğulduğunu zannediyorlar. Sonra bir gün sonra galiba, bir mi iki gün mü? Bir gün sonra bir balinayı avlıyorlar. Balinayı işte kesiyorlar, yarıyorlar. Midesinden arkadaşlar çıkıyor. Meğer balina yutmuş. Onu oradan çıkarıyorlar. Bir gün böyle sarhoş gibi, baygın gibi kalıyor. Bir gün sonra kalkıyor, herhangi bir şeysi yok. Ve işine devam ediyor. Şimdi o bir gün kalmış orada. Ama Yunus Aleyhisselam'la ilgili ayet okuduğumuz zaman Yunus Aleyhisselam'ın üzerine Allah-u Teala diyor ki kabakgillerden bir bitki bitirdik. Böyle akşamdan sabah olacak bir şey değil. Değil mi? Orada belli bir süre kaldı, kendine geldi. Yani öyle bir günlük bir iş olmadığı anlaşılıyor. O zaman Yunus Aleyhisselam balığın karnında daha uzun bir süre kalmış demektir. Ve bu arada tevbekar olmuş. Bakmış ki ölmüyorum. Yani Firavun'un tevbesi kabul edilmedi çünkü öldüğünü anladığı anda tevbe yaptı. Ama Yunus Aleyhisselam baktı ki ölmedim. Demek ki bir yanlışlık olmuş. Yani beni demek ki balık yutmadı. Ya da balığın yuttuğunun farkında olmadı. Şimdi o tevbeyi yapmasaydı ömrü kısalmış olacaktı. Bundan net olarak neyi anlıyoruz? Ömür kısalabilir. Değil mi? Ömür kısalabilir. Bir de toplumların eceli var. Toplumların eceli var. Sadece şey değil. Kişilerin eceli değil. Geçen hafta anlatırken Mehmet Bey orada soruyu sordu. O zaman tam anlaşılamamış. Sonra geldi burada soruyu da tekrarladı. Toplumların eceli de var. Toplumlar da yapılan uyarıları kabul ederlerse onların da ömürleri uzuyor. Hani Nuh Aleyhisselam geliyor. Diyor ki bu azap gelmeden önce tevbe edin. Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Bana itaat edin diyor. Onlar dinlemiyorlar. Hatta Nuh Aleyhisselam oğlunu çağırıyor. Tevbe etmesi mümkün olan bir saatte etmiyor. Sonra etseydi o da kurtulacaktı Yunus Aleyhisselam gibi değil mi? Ama etmediği için ne oldu? Öldü gitti. Ömrü kısaldı yani. Şimdi bir ayette Allah-u Teala diyor ki Şimdi ayeti sen okusana. Ve öle ve lakâne minel kurûn. Yok, o değil, o değil. Şeyde illa kavme Yunus. Felev la kânet qaryetun âmenet. Fenefa'aha imanuha illa kavme Yunus. Bu Saffat suresinde miydi? Yunus suresinde mi? Yunus 10. sure. İki yüz yirmi birinci sayfa. 98. ayet Yunus. فَلَوْ لَكَانَتْ قَرْيَةٌ اَمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا. Herhangi bir toplum inansaydı da imanından yararlansaydı olmaz mıydı diyor Allah-u Teala. Bunu yapsalardı olmaz mıydı? İlla kavme Yunus. Yunus kavminden başka bunu yapan olmadı. Şimdi Yunus Aleyhisselam nasıl kurtulduysa kavmi de kurtuldu. Yunus Aleyhisselam onlardan ayrıldıktan sonra kavmi dedi ki eyvah. Ya başımıza bir kötülük geleceğinden bahsetti o peygamber. Ya gelirse ne olacak? Dedi ve tevbekar oldular. Tevbekar olunca Allah-u Teala ne yaptı? Felemma amenu. Lemma amenu. Ne zaman inandılar? Yani küfürden döndüler. Tam bir tevbedir zaten bu. Kafirlikten dönmedir. Keşefna anhum azabel hizyi. Rezillik azabını onlardan kaldırdık. Yani o azap gelmedi artık onlara. Fil hayati dünya, dünya hayatında. Ve metta'nâhum ilâ hîn, belli bir süreye kadar onları yararlandırdık. Tabi hiçbir toplumun ezeli sonsuza kadar gitmiyor. Onlar da ne yaptılar? Azaptan kurtuldular. Demek ki insan kendisi için Allah tarafından belirlenmiş süreyi tam yaşamak istiyorsa Allah'a tam kulluk edecek, yanlış işler yapmayacak. O zaman yapılan yanlışlar bizim ömrümüzü kısaltabiliyor. İşte sigara içiyor, birisi ömür kısalıyor. Efendim birisi esrar içiyor, ömür kısalıyor. Birisi sağlığına dikkat etmiyor, ömür kısalıyor. Yanlış. Çünkü bu yanlışlık, fıtrata aykırı tavırlar. Aslında Allah'ın koyduğu kurallara aykırı tavırlardır. Bizim kendi yaptığımız yanlışlarla bunları telafi imkanı yok mu? Var. Her bir şeyin tevbesi kendisine göredir. Sigaranın tevbesi içmemektir. Yanlış davranışların tevbesi yapmamaktır. Günahın tevbesi de günahtan terk edip doğru işler yapmaktır. Şimdi anlatabildim mi meseleyi? Anlaşılmayan bir şey kaldı mı? Nerede Mustafa Çavdar? Anlaşıldı mı? Tamam. Peki başka soru var mı? Yok, bunları cevaplandırdık. Burada bir tane Fikret Bey'in sorusu var. Şimdi ona girersek iş uzar. Ondan dolayı onu bıraktım. Evet, şimdi Cahit Bey'in sorduğu soruda diyor ki bazı ayet meallerinde Allah'ı bırakıp da şeklinde ifade var. Siz öyle mana vermiyorsunuz. Neden? O bırakıp da kelimesine dun kelimesine verilen mana min dunillah. Min dunillah kelimesinde o dun kelimesine bizim meallerde hep Allah'ı bırakıp da şeklinde ona benzer manalar verilir. Halbuki dun kelimesinin anlamı bir şeyin aşağısında, en yakınında demek olur. Yakınında ama onun aşağıdan yakınında, üstten değil. Şimdi mesela, şimdi şurada tavan var. Tavanın duğunu ona en yakın olan şeydir. Mesela şimdi şu lamba tavanın duğunundadır. daha ya da yukarı çıkarabilirsiniz. Ondan aşağıdır. Ama insanlardan da yukarıdır. Yani Allah'ın dinundan tanrı edinenler deniyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ'yı şöyle şey yapıyorlar. Allah'ı bırakıp da evliyaya yapışanlar. Bu mana yanlış değil ama eksik anlamaya sebep oluyor. Eksik anlamaya sebep oluyor. Şimdi bu dun kelimesi çok çok önemli bir kelime. Çok çok önemli bir kelime. Şimdi bizim şey burada Rasim Hoca 2 sene evvel bizim literatürümüze bir şey kazandırdı. Piramit kazandırdı. Onu bizim kitaplarda görürsünüz. Gerçekten o piramit var. Şirkte o piramit var. Bütün müşrikler en tepeye Allah'ı koyarlar. Onun altında işte Allah'ın oğlu, kızı ya da işte büyük ruhaniler falan. Mesela Hristiyanlıkta en tepede Allah, ikincisi İsa Aleyhisselam, üçüncüsü Kutsal Ruh, dördüncüsü Havariler, beşincisi kilise, altıncısı da insan. Yukarıdan aşağı böyle. Ama aşağıdan yukarı çıkarsanız, bu insanlar kiliseden başkasını görmezler. Öbürleri zaten yoktur. Kilise insanları ezmek için o ruhanileri uydurmuştur. Şeylerde de öyledir. İşte bizim böyle mesela tarikat şeyhi vardır. Onun üstünde insan-ı kamil vardır. Onun üstünde şeyhin şey tarikat büyükleri vardır. Onun üstünde efendim Hakikat-ı Muhammediye vardır. En üstte de Allahü Teala vardır. Aslında onların hiçbirisi yoktur ama şeyh onları kullanarak insanları ezer. İşte burada en üstte Allah'ı koyup en altta da insanları koyup araya da bir takım şeyler yerleştiriliyor ya işte min dunillah orasıdır. Allah'la insanlarla yani insanların üstü Allahü Teala'nın aşağısı. Bu mantıkta Allah insanlardan uzaktır. Allah insanlardan uzak olacak ki araya birileri girsin, istismar etsinler. Onun için Allahü Teala وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Bakara 186 galiba. Diyor ki kullarım sana beni soracak olurlarsa ben onlara yakın. Öyle uzakta falan değil. Hatta şah damarımızdan da yakın. Şah damarımızdan da yakın olduğu için araya herhangi bir aracı koymak ihtimali yok. Çünkü oraya çok ince bir jilet atsan o şah damarıyla senin arana ne olur? Çok ince ya ne olacak? Biter, iş biter. İşte orada araya herhangi bir aracı girerse o zaman da din biter. İşte şimdi o dun kelimesi o bakımdan çok önemlidir. Onun üzerinde özellikle durmak lazım. Bizim kitaplarda dun diye ayrı bir bölüm vardır. Anlatabildim mi Cahit Bey? Peki. Bir soru var. Asr suresi. 100'dan kurtulacağımız sabır nedir? Birbirimize sabrı tavsiye etmemiz emrediliyor. Hani Asr suresini hatırlarsanız vel asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Asra yemin olsun yani zamanda bir problem yok. Herkes zamanı suçlar. Ah eski devirler olacaktı ki falan. Seni ne ilgilendirir kardeşim? Seni yaratan bu devirde bu şartlar altında yaratmış. Bunlar imtihan şartlarıdır. Senin şikayet etmeye hakkın yok. Tek seçeneğin var, imtihanı kazanacaksın, o kadar. Bu şartları biz hazırlamadık. Biz hazır bulduk. Yapacağımız tek şey vardır, imtihanı kazanmak. Bir başka seçeneğimiz yoktur. Onun için öyle asırda bir şey yok. Zaman eskiden de güneş sabah doğar akşam batardı, şimdi de öyle. Onda değişen bir şey yok. İnnel insane lefî husr. Ama insanoğlu gerçekten zarardadır. Çünkü geçen her zaman geçiyor. Boşa geçen bir saniye zarardır. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. Ama inanıp iyi iş yapanlarınki değil. Onlar zararda değillerdir. Ve tevâsav bil hak. Birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Yani doğru, dürüst davranmayı tavsiye ederler. Ve tevâsav bil sabr ve sabrı tavsiye ederler. Niye sabrı tavsiye ederler? Zaten insanlar sabırsızlıktan dolayı şirke düşerler. Allah'tan istekte bulunuyorlar, kabul olmuyor. Haşa, Allah'a baskı kurmak için harekete geçiyorlar. Gidiyor falana, diyor ki, gidelim şu Eyüp Sultan'a da, onun Allah'la arası iyidir. Mantık bu değil mi? Onunla Cenab-ı Hak ulaşmaya çalışıyor. Bakıyor olmuyor, gidelim falan efendiye diyor, onunla ulaşmaya çalışıyor. Yani kesinlikle isteğini kabul ettirecek ve Allah'ın imtihanından geçmek istemiyor. Halbuki Allah kural koymuş. Allah kuralını değiştirir mi? O imtihandan geçeceksin. Onun için sabır tavsiye etmemiz lazım. Sabırlı ol. Bu bir imtihandır. Ne kadar ağır olursa olsun bu bir imtihandır. Bu geçecek. İmtihanın çok ağır olması, başarının da çok yüksek olması demektir. Onun için hiç endişelenme. Kesin geçeceksin. Sabırlı ol dememiz lazım. Ve ona ümit vermemiz lazım. İlgili ayetleri. Bu bakımda sabır çok çok önemlidir. Yani Allah bu dünyada bizim isteklerimizi de kabul edecek. Ama bizi imtihandan da geçirecektir. Şimdi düşünün. İşler gayet iyi giderken bozulmaya başladı. Namaz kıldığınız ellerinize, ya Rabbi işler bozuldu, biraz düzelt. Düzeldi, tamam. Paraya ihtiyaç oldu. Ya Rabbi işte yarın bir 100.000 dolar ihtiyacım var. Tamam, geldi. Öbür günde 200.000, 1 milyon bitmez zaten o istekler. Bütün istediklerin geldi. O zaman burası dünya olur mu? Burası cennet olur. Ama burası dünya. Allah senin isteğini de kabul edecek ve imtihandan da geçirecek. Kurtuluş yok. O zaman o imtihandan geçme sırasında sabırlı ol diyeceksin. Yani her şeye rağmen sarsılma, kulluğuna, yoluna devam et. Belki çok zor, tabii ki zor olacak. Ama başaracaksın. Çünkü bu bir imtihandır. Devam et. Onun için sabrı tavsiye çok çok önemli bir şeydir. Anlatabildim mi? Tamam Atçı, anladın mı? Peki. Bir dakika, bir dakika. Yazılı soranlar var. Yazılı soranlar var. Onların önceliği var. İnsanlar bazen onlara bir şey anımsatan veya hiçbir şeyi çağrıştırmayan tarihi eserler, tam olarak cami, kilise, kale ve kule gibi yapıtlar karşısında kendilerinin de pek anlamlandıramadıkları bir hayranlık duyarlar. Örneğin bir felsefe öğrencisinin Aristo heykelini görünce duyduğu hayranlık gibi. Bu şirk midir? Şimdi öyle hayranlık duyacak ki dışarıdan bakan ha bir şey anladı zannetsin. Aksi takdirde bundan bile, heykelden de bir şey anlamıyor diyecekler, olmaz. Aslında herkes birbirini orada şey yapıyor. Aa falan filan. Sen ne anladın? Şimdi Mehmet Akif'in zihnimde silinmiş bir şey var. Tam net olarak hatırlayabilecek miyim bilmiyorum ama inşallah hatırlarım. Ressam haklı diye onun bir şiiri vardır. Şimdi o Fransız modasının yaygın olduğu dönemler, Herkes duvarda bir tane resim yaptırmaya çalışıyor. Evde bir şey, şunlar bunlar falan. Aslında kimsenin resimden anladığı yok da. Ama modern olmanın şartı o. Şimdi birisi de alıyor, bir ressamı çağırıyor, bir zengin. Diyor ki şu duvara diyor çok güzel bir resim yap ki diğerlerinde olmasın. Hay hay diyor. Şuraya bir perde çekin diyor. Perde çekiliyor. Diyor ki ben diyor yalnız çalışırım. Böyle kimsenin beni görmesinden rahatsız olurum. Tamam. Hay hay. İstediğin şartlar olsun. Yeter ki bizim itibarı kurtar. Adam orada aylarca çalışıyor. Tamam diyor. Açılış yapıyoruz. Perdeyi indiriyorlar. Duvar kıpkırmızı bir boya. Bu ne diyor? Efendim diyor, Musa aleyhisselam Kızıldeniz'i geçiyor diyor. Hani Musa aleyhisselam? O geçti diyor. hani deniz? Efendim, hani deniz açılmıştı, kapandı efendim diyor. burada bir de gemi vardı diyor. Gemi nerede? O da battı diyor. ya bu kıpkızıl renkli boya? Bahri Ahmer efendim o da o da mavi olmaz ya diyor. Ya Bahri Ahmer Kızıldeniz. Kızıldeniz diyor o da başka renk mi olacak diyor. Şimdi o hayranlıklar falan filan onların şirkle bir alakası yok. Yani Allah'la kendi arasına bir şey koymuyor. Ondan bir şey istemiyor. Sadece bir şey. Bir giysi markasını mesela işte neyse reklam olmasın diye adını söylemiyorum. taparcasını sevmek şirk sayılır mı? Ya kimse taparcasını sevmez. Yani tutup da ona ibadet etmez. Çok seviyordur ama şirk olmaz o tip şeyler. Başımıza bir bela geldiğinde o belayı atlattıktan sonra derler ki verilmiş bir sadakan varmış. Bu sözü ecel konusuna nasıl bağlarız? Bu söz hakkında sahih bir kaynak var mı? Şimdi bir hadis-i şerif var ama ben sıhhati konusunda bir şey bilmiyorum. Eğer biliyorsanız lütfen söyleyin. Sadaka belayı def eder diye. Ama ayet-i kerimelere uyuyor. Yani sadaka verdiğiniz zaman iyi bir şey yapmış olursunuz. Şimdi şeyde de diyor ya Nuh Aleyhisselam Allah'a kulluk edin, bana itaat edin. İşte bu Allah'a bir kulluktur. Allah çünkü sadakayı emrediyor. Bu belki bir şok. İşte bu ömrün kısalmasına sebep olan şeyleri engelleyip ömrün uzatılmasına yani kısalan kısmın geriye gitmesine katkıda bulunabilir. Böyle bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifin sahih olmadığı konusunda bilgisi olan var mı? Ben sahih biliyorum. Ben sahih biliyorum. Evet. Dur şunu da bir okuyayım da. Tekasür suresindeki çokluk kuruntusu nedir? Şimdi şey de bitti. Bakmış o dediği ayete bir bak. Bu sorudan sonra artık bu akşam biraz da sıcak, yağmur da yağdı. Hava da sıkıcı. O surede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Elhâkumut tekâsür. Çoklukla övünmek sizi oyaladı. Boşuna zaman kaybettiniz. Hatta zurtumül mekabir, kabirleri boylayıncaya kadar. Yani benim malım çok, benim evladım çok, bizim çevremiz çok, bizim işte itibarımız çok, bizim ilmimiz çok. Daha çok, daha çok olsun diye uğraştın, ahirete bir şey kalmadı. Dikkat ederseniz yani insanların birçoğu, ya işlerimiz çok, namaz kılamıyoruz, işte şey yapalım, Allah affetsin falan. Ya kardeşim bunların hangisini ahirete götüreceksin? Bunlar tabii olacak. İşin ne kadar çok olursa olsun Allah'ın emri hepsinden önce gelir. Sen problemi önce kafanda çöz. Ben Allah'ın emrini mutlaka yerine getireceğim dedim mi Zaman, mutlaka zamanın vardır. Siz dikkat edin, ben şimdi şeyle fakültede okurken, fakültenin son sınıfı, zaten 5 yıllık bir fakülteydi, 5 yıl boyunca talebelerin başkanıydık falan. Son sınıfta da resmi talebe temsilcisiydi. Hiçbir arkadaş şey yapmadı, tek başıma efendim şeyi çıkardım. Yıllığı çıkardım. Talebelerin problemleriyle uğraştım. Herkes harıl harıl ders çalışırken ben bu işlerle meşgul oluyordum. Dersime de çalışıyordum. Bir de son sınıfı da evli okudum. Her zamandan daha az zaman ayırıyorduk çalışmaya. Bir de baktım ki okul da bitti. Biz tabii bir arkadaşımızla okul birincisi ilan ettik kendi aramızda. Dedik şu notları bir toplayalım. Topladık ki benim notum ondan çok çok yüksek. Yani öyle küçücük bir fark yok. Ciddi bir fark var orada. Allah Allah. Meğer birinci benmişim de haberim yokmuş. Çünkü onu düşünecek vaktim yoktu. Hep şuna çalışıyoruz, buna çalışıyoruz. İşte ondan sonra kendi kendime şu kararı aldım. Dedim ki hayat boyu hiç kimseye vaktim yok demeyeceğim. Demek ki insanın çok da boş vakti varmış. Farkına varmıyoruz. Siz de kendi hayatınıza bakın. Ve ondan sonra da ben böyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Bilmiyorum, duyanınız var mı? Elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım. Şimdi dün birisi, bir doktora imtihanındayız. Doktora öğrencisinin hocası diyor ki o talebeye, biliyor musun ben senin zamanındayken 13 saat çalışırdım diyor. Bana da döndü. Yani bak ben çok çalıştım. Ben şimdi sesimi çıkarmadım. Ben 13 saat çalıştığımı hiç hatırlamıyorum. Çünkü en az 18-19 saat çalışırım. Yani tabii tatillerde olabilir. Şimdi dolayısıyla kendiniz için bakın benim vaktim yok falan dersiniz ya, şöyle bir kendinizi bir gözden geçirin. Ne kadar çok boş vaktiniz var. Ne kadar çok boş vaktinizi de göreceksiniz. Onun için Allah-u Teala hiç kimseye gücünün yetmediği bir yükü yüklemez. Mutlaka namaz kılacaksınız dediğine göre en meşgul adamın da namaz ayıracağı bol vakit vardır. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla efendim ben işte daha çok mal sahibi olmak, daha çok ilim sahibi olmak, daha çok ne olacak? Ne olacak? Bir gün ölmeyecek misin? O zaman ben daha çok Allah'a kul olacağım dememiz lazım. İşte el-hakimü tekatür bu. Anlatabildim mi? Neyse, o ayeti daha sonra okuruz. Peki, böylece dersimizi bitirmiş olduk. El-Fatiha.